dbam o zwierzaki. Jestem groomerką. Super. A koszty też lubisz ciąć? No jasne. To otwórz konto Mój Biznes w Banku Millennium, gdzie prowadzenie konta i przelewy internetowe w złotówkach i euro masz za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany Tobą. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 25 października, minęła 19. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Amerykański prezydent wspólnie z Chinami chce zakończyć wojnę Rosji z Ukrainą, zapowiada rozmowę z chińskim przywódcą. Koalicja Obywatelska z konwencją w Warszawie, Prawo i Sprawiedliwość w Katowicach. Za chwilę sprawdzimy, co o dominującej roli dwóch partii mówi politolog. W nocy cofamy zegarki. W Unii powraca dyskusja, czy to w ogóle potrzebne. Prezydent Donald Trump chciałby, aby Chiny pomogły Stanom Zjednoczonym w osiągnięciu pokoju na Ukrainie. Mówił o tym na pokładzie Air Force One w drodze do Azji. Przypomniał o ostatnich sankcjach, które USA nałożyły na Rosję. Myślę, że te sankcje będą bardzo dotkliwe, są bardzo silne, ale chciałbym, żeby Chiny nam pomogły. Jak wiecie, mamy dobre relacje z prezydentem Xi. Bardzo dobre. Spotkamy się. Jestem przekonany, że będzie to wspaniałe spotkanie. Myślę, że uda nam się zawrzeć kilka korzystnych umów. Jednym z tematów rozmów będzie sytuacja na Ukrainie i w Rosji. Co tydzień ginie tam 7 tysięcy ludzi, głównie żołnierzy. Z pewnością będziemy o tym rozmawiać. Trump stwierdził też, że jest otwarty na spotkanie z przywódcą Korei Północnej Kim Jong-unem. Dodał, że kraj ten jest, tu cytat, swego rodzaju potęgą nuklearną. W Katowicach Prawo i Sprawiedliwość prezentuje program przed wyborami parlamentarnymi w 2027 roku. W Warszawie natomiast Platforma Obywatelska połączyła się z Nowoczesną i Inicjatywą Polską, tworząc nowe ugrupowanie Koalicję Obywatelską. Profesor Andrzej Zybała ze Szkoły Głównej Handlowej w Polskim Radiu podkreślał, że dominująca rola dwóch partii ma negatywny wpływ na instytucje państwowe. Myślę, że to już jest taka ścieżka, taka kolejna polskiej polityki i że w tym sobie, że tak powiem, posiedzimy i to będzie nas dręczyło. No to jest niszczące przy wielu aspektach dla polskiej państwowości. Natomiast z drugiej strony to też jest wygodne dla części obywateli, którzy no, dają się uwikłać w taką emocjonalną grę. Na bazie różnego typu emocji obdarzają zaufaniem jedną albo drugą stronę. Politolog dodał, że według niego to jeszcze nie koniec podziału polskiej sceny politycznej pomiędzy PiS a Koalicję Obywatelską. Jak co roku, o tej porze roku powraca temat zmiany czasu. W nocy przestawimy zegarki z trzeciej na drugą, czyli będziemy spać o godzinę dłużej, bo przechodzimy z czasu letniego na zimowy. Na razie nic nie wskazuje na to, że to się zmieni. Parlament Europejski naciska wprawdzie na unijne rządy, aby zlikwidowały obowiązkową zmianę czasu, ale te nie potrafią się porozumieć. O szczegółach Beata Płomecka. Dwa razy w roku, jesienią i wiosną, przestawiamy zegarki, a to miało się zmienić. 7 lat temu w tej sprawie w konsultacjach wypowiedzieli się Europejczycy. Przypomniał europoseł z Francji Julien Leonardelli. Prawie 5 milionów osób wzięło udział i zdecydowana większość chciała likwidacji. A Parlament Europejski poparł zdanie większości, przyjmując rezolucję w tej sprawie w 2019 roku i od tego czasu naciska na unijne rządy. Tak argumentował Jurij Ratas z Estonii. Zmiana czasu zaburza naturalny rytm człowieka, powoduje spadek nastroju, obniża wydolność, wzrasta ryzyko wypadków drogowych. Ale rządy unijnych krajów nie mogą się porozumieć i zdecydować, jaki czas wybrać, letni czy zimowy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Literatura faktu, książki dla młodzieży, romanse, horrory. W krakowskiej hali Expo trwają 28 targi książki. To okazja, aby kupić książki, spotkać się z autorami, wziąć udział w konkursach i panelach. Sprawdzaliśmy, co kupują uczestnicy i jak oceniają targi. Ja przyjechałam, żeby kupić trochę fantastyki na Fabryce Słów. No i dzisiaj na spotkanie z Samantą Shannon, bo jest to moja ulubiona autorka fantasy. Przyjeżdżamy rodzinnie co roku, taka tradycja już od lat. Ja gustuję w kryminałach, w związku z powyższym jak najwięcej kryminałów. Ja najbardziej lubię czytać romansidła i to najbardziej wydawnictwo Niezwykłe i te wszystkie takie wydawnictwa young adult bardziej. Na targach już bywamy dość długo, mniej więcej 3 lat. Mój to chyba są kryminalistyka albo fantastyka, to tak pół na pół. I ulubiona z kryminalistyki to będzie Holly Jackson. Literacka impreza będzie otwarta także jutro. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Norbert Michalak. W 13. kolejce PKO BP Ekstraklasy Arka Gdynia wygrała z Piastem Gliwice 2-1. Zespół trenera Dawida Szwargi szybko zdobył dwie bramki, choć w drugiej połowie to gliwiczanie grali lepiej, mimo to nie zdołali odwrócić losów spotkania. W drugim trwającym meczu Pogoń Szczecin remisuje z Krakowią 1-1. Jest 79. minuta gry, a o 20.15 GKS Katowice zagra z Koroną Kielce. Dobre wiadomości dla trenera piłkarskiej reprezentacji Polski Jana Urbana. Adam Buksa zdobył bramkę, a jego Udinese Calcio pokonało Lecce 3-2 w meczu 8. kolejki włoskiej Serie A. Gola strzelił i też miał asystę Krzysztof Piątek w wygranym przez Al Duhail 2-0 meczu Ekstraklasy Kataru z Al Shamale. W szlagierze drugiej kolejki siatkarskiej Plus Ligi Warta Zawiercie przegrała z Projektem Warszawa 0-3. Kapitan gości Damian Wojtaszek cieszył się z dobrej gry swojego zespołu. Wydaje mi się, że te zagrywki, które wykonywało Zawiercie, gdzieś tam utrzymywaliśmy, nie popełnialiśmy błędów w tym elemencie i nawet jeśli zagrywka była ciężka, to nie przyjmowaliśmy perfekcyjnie, ale wykorzystywaliśmy to, gdzieś nabijaliśmy na piłkę, staraliśmy się jakby wrócić i nie popełniać błędy. To zaowocowało, dobra gra chłopaków w bloku, gdzieś tam też pomogła, ale jako całokształt mógłbym powiedzieć, że tak, fajna gra. Trwa mecz Mistrza Polski Bogdanka Luk Lublin gra z Zaksą Kędzierzyn-Koźle i w setach jest 1-1. Ryoyu Kobayashi był najlepszy w finałowym konkursie letniego Grand Prix w skokach narciarskich w niemieckim Klingenthal. Japończyk wyprzedził Niemca Filipa Raimunda i Słoweńca Domena Preuwca. Z Polaków najlepiej spisał się Kacper Tomasiak, który zajął 8. miejsce. 18. był Piotr Żyła, 19. Dawid Kubacki, a 20. Kamil Stoch. Z kolei dalsze pozycje zajęli Paweł Wąsek i Aleksander Zniszczoł. Klasyfikację generalną wygrał Raimund, najlepszy z Polaków Stoch zajął 5. miejsce. Zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami rozpogodzenia, zwłaszcza na południu i w centrum, gdzie niegdzie przelotne opady deszczu, a w górach deszczu ze śniegiem i samego śniegu. Na termometrach teraz przeważnie od 7 do 9 stopni. Zapraszamy do reklamy. Czujesz power? To mega okazje na Black Weeks w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność? Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm. Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów. Ascorvita Max? Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowi. Kierowcy mają łatwiej. Teraz stłuczkę mogą zgłosić przez aplikację mObywatel. Wystarczy, że obaj kierowcy wypełnią oświadczenie w mStłuczce. Bez papierologii, bez czekania, bez stresu. A prawo jazdy i dane pojazdu mają zawsze pod ręką. Pobierz aplikację, bo z mObywatelem kierowca ma łatwiej. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość. Kampania dofinansowana przez Unię Europejską. Jak wygrywać, to z Allegro Smart. Już tylko do 9 listopada możesz zwiększyć swoje szanse na 500 tysięcy złotych i miliony innych nagród. Dołącz do loterii Allegro Smart i wygrywaj. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl. Witam Państwa serdecznie. Z tej strony Marek Dyjach. Zapraszam do wysłuchania płyty Mężczyźni. 10 piosenek pełnych emocji, prawdy i wzruszeń. Muzyka, która otwiera serce. Historia dojrzewania, upadków i powrotów. Jak na spacerze z tatą drzewa, samo dojrzewa wszystko, co trzeba. Album poleca Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Płyta dostępna w serwisach streamingowych, sklepach muzycznych i na sklep polskieradio.pl. Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe, dlatego wybrałam Restonum LS. Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm. Za 200 metrów skręć w prawo. Nie, wróć w lewo. Przeliczanie trasy zawróć. Pojedź prostą drogą do wyprzedaży na automarket.pl. Skorzystaj z promocji i oszczędź nawet 30% na racie leasingu i wynajmu. Wybieraj spośród 2000 samochodów w wyprzedaży. Toyota, Volvo, Nissan, Hyundai i wiele innych. Sprawdzony stan techniczny, ochrona gwarancyjna. To pewny wybór. automarket.pl. Prosta droga do oszczędności. Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup teraz nowe wysokiej jakości markowe opony lub oryginalne koła zimowe do swojego Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry. W cenie otrzymasz aż 3-letnie ubezpieczenie opon od zdarzeń losowych. Odwiedź swój autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie zapomnij o wymianie ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Witamy i do Teatru Polskiego Radia. Zapraszamy. Scena teatralna Trójki. Przedstawimy dzisiaj nowe słuchowisko, które premierę miało w pierwszym programie Polskiego Radia. Kameralne, jak większość realizowanych ostatnio. Radio zresztą jest najbardziej kameralnym medium. Ustawia zarazem wysoko poprzeczkę aktorom, tylko najlepsi mają szansę. Panie, panowie, oto Olgierd Łukaszewicz oraz Przemysław Bluszcz. Posłuchajmy razem, a potem porozmawiamy. Dobry wieczór, tym razem to ja, Julia Mark. Jestem kierowniczką literacką Teatru Polskiego Radia i zapraszam na słuchowisko. Teatr Polskiego Radia. Jarosław Jakubowski. Rokowania. Ja właściwie nie palę. Ja też właściwie. Dobry papieros. Nie za mocny? Nie, w sam raz. Lubię mocne. Chociaż właściwie nie palę. Ale kiedy już palę, to lubię poczuć, że palę. A pan? Co ja? Lubi pan poczuć, że robi pan coś prawdziwego? To chyba oczywiste. Bardzo niewielu ludzi robi coś prawdziwego. A jeszcze mniej wie, że to, co robią, jest nieprawdziwe. Może to i lepiej. Gdyby ludzie wiedzieli, że trawią czas na rzeczy nieprawdziwe, mogliby popaść w rozpacz. A to przecież niepożądane. Wysoce niepożądane. Ludzie zrozpaczeni lub choćby sfrustrowani bywają niebezpieczni. Przynajmniej tu się zgadzamy. Pan zapewne sądzi, że poziom frustracji i rozpaczy u nas jest wyższy niż u was. Nie mam materiału porównawczego. Sądzę jednak, że u nas mamy więcej sposobów na radzenie sobie z frustracją i rozpaczą. Doprawdy? Zamieszki, przestępczość, płonące samochody i takie tam sposoby. Mamy wolność słowa, zrzeszania się, zgromadzeń. Mamy bardzo szeroki asortyment wolności. My mamy wolność służenia naszemu krajowi. Wolność poświęcenia dla niego życia, jeśli trzeba. Pana to śmieszy? Pan pierwszy się uśmiechnął. No, bo z natury jestem pogodnym człowiekiem. Czy mogę panu zaproponować coś jeszcze? Co takiego? Przejście na ty. Jestem starszy, więc mi wypada. Trochę mnie pan zaskoczył. Mam nadzieję, że to nie w ramach taktyki negocjacyjnej. Ale skąd? Z czystej sympatii. I ze względów praktycznych. Oczywiście oficjalnie nadal będziemy zwracać się do siebie per pan. Wie pan, nie jestem zwolennikiem zbyt szybkiego spoufalania się. Cenię sobie konwenansy. Ale dla pana mogę zrobić wyjątek. Nie chciałbym być wyjątkiem, nie nalegam, to tylko luźna propozycja. Jeśli trudno nam się dogadać w tak błahej sprawie, to co dopiero przy stole rokowań? W takim razie nie było tematu. Mam ochotę na jeszcze jednego papierosa. A pan? Nie chciałbym nadużywać pańskiej szczodrości. Możemy się umówić, że jutro pan częstuje, pojutrze ja i tak dalej. Myśli pan, że tyle nam tu zejdzie? To trudne rozmowy. O, tak, tak, bardzo trudne. No, jak się pan nie krępuje. Smutno mi się robi na myśl, że po rokowaniach będę musiał wrócić do niepalenia. Choć przecież właściwie nie palę. Tak, to dość przygnębiające. Ale z drugiej strony, kiedy się właściwie nie pali, to niepalenie nie powinno być zbyt trudne. Przynajmniej teoretycznie. A ja myślę, że bardzo trudno jest zerwać z czymś, czego się nie robi. Co chce pan przez to powiedzieć? Czyż to nie jest właśnie ta wasza wolność? Z wolności nie korzysta się bezkarnie. Dlatego trzeba ją dawkować z umiarem. Różnica między naszymi krajami jest taka, że wy dawkujecie ją ludziom odgórnie, a my pozwalamy, żeby robili to sami. No i kto na tym lepiej wychodzi? Powiedzmy, że jest remis ze wskazaniem. No na was oczywiście. No oczywiście. Nie pozwolimy sobie odebrać naszej wolności. Macie jej tyle, że eksportujecie ją do innych krajów. Wyłącznie do tych, które się o to proszą. Wy eksportujecie swój porządek tam, gdzie sami uznacie za stosowne. Jeszcze chwila i zaczniemy się kłócić. Ach, co przez tę moją zapalczywość. Zawsze byłem klasowym prymusem, ale walczę z nim. Ja ledwo przechodziłem z klasy do klasy, a wybitny stałem się dopiero na studiach. Żartuję oczywiście. A nie, nie, nie żartuję pan. Przyjmijmy, że obaj mamy swoje wady i zalety. Myślę, że to dobra propozycja. Obawiam się, że musimy tam wrócić. Dziękuję za papierosy. Dobrze jest wypalić trochę tytoniu z partnerem. Chciał pan powiedzieć z wrogiem. To pan tak pomyślał. A pan nie? Twardy z pana negocjator. Z pana również. Proszę, pan pierwszy. Ależ nie, nie, pan pierwszy. Prawem starszeństwa. Dobrze, miejmy to w końcu za sobą. Uważa pan, że to trwa już trochę za długo? Mieliśmy przejść na ty. Po tym wszystkim, co dziś usłyszałem, uznałem, że to byłoby pochopne. Obraził się pan. Pan by się nie obraził? Nazwał pan mój kraj satrapią. Po tym, jak pan nazwał mój kloaką. Ale wcześniej pan powiedział, że ludzie u nas piją wodę z bidetów. To rzeczywiście było nie na miejscu. U was ludzie nie mają bidetów. Pan uważa, że to śmieszne. Tak. A pan nie? W najmniejszym stopniu. Chciałem tylko trochę rozładować atmosferę. Oba nasze wielkie kraje zasługują na szacunek. Może faktycznie jestem gdzieś nieco rozdrażniony. Źle spałem. Miałem dziwny sen. Pamięta pan swój sen? Owszem. I to bardzo wyraźnie. Otóż w niejasnych okolicznościach zostało mi powierzone dziecko. Małe, właściwie niemowlę. Nosiłem je na rękach, a ono się do mnie uśmiechało. Próbowałem się go pozbyć. Jak to pozbyć? No, oddać gdzieś, zostawić w jakiejś instytucji. W końcu to nie było moje dziecko, ale wszędzie odprawiano mnie z kwitkiem. I co pan w końcu z nim zrobił? Z tym dzieckiem? Rzecz w tym, że chyba nic. Obudziłem się, ale mam wrażenie, że to dziecko nadal mi towarzyszy. Albo ja towarzyszę jemu. Widzę na przykład jego twarz. Bardzo wyraźnie. Tak jak teraz, pańską. Nie znam się na snach. Pan ma dzieci? Można tak powiedzieć, ale właściwie jestem sam. A pan? Też jestem sam. To znaczy rozwiedziony. Dwa razy. Syna widuję, ale nie tak często, jakbym chciał. Kobiety. Co kobiety? A nic, tak tylko mówię. A, A, zwrócił pan uwagę na ten minister spraw zagranicznych. Oczywiście, bardzo interesujące. A, no właśnie, nie sądzi pan, że zbyt interesujące? Rozprasza pana? Wolałbym, żeby mediatorem był mężczyzna. Dla mnie bez różnicy. Dla pana też nie powinno. Jesteśmy w końcu zawodowcami. Zauważyłem, że czasem dziwnie na mnie patrzy. Panu też tak się przygląda? Nie wiem, czy tak, ale owszem, wymieniliśmy kilka spojrzeń. Mam wrażenie, że chce nas rozgryźć. Powinno jej jednak zależeć na doprowadzeniu rokowań do szczęśliwego finału. Najpierw zdefiniujmy sobie szczęśliwy finał. To oczywiste. Zawarcie pokoju. W miarę możliwości trwałego pokoju. W czyim interesie jest ten trwały pokój? Nas wszystkich. Otóż nie. To znaczy, mówiąc bardzo oględnie, nie wszyscy mają w tym jednakowy interes. Zapewniam pana, że mój kraj dąży do zakończenia tej wojny. Tak jak i mój kraj. I tak jak kraj trzeci, który reprezentuje ta pani. Wszyscy zapewniamy, że dążymy. Stawiamy sprawę jasno. Dość już rozlewu krwi. Mój kraj również brzydzi się tym marnotrawstwem krwi. Pani minister zapewne też nie znosi widoku trupów i w ogóle całej tej wojennej rzezi. Tylko, że jej wcale nie zależy na tym, żebyśmy się dogadali. Dlatego, że jej kraj dostarcza uzbrojenie obydwu naszym krajom i świetnie na tym zarabia? I dlatego, że leży na tyle daleko, że nie grozi mu fala uchodźców wojennych z naszych krajów? Raczej z pańskiego kraju. Nasi ludzie są do wojny przyzwyczajeni. A poza tym trafił pan w punkt. Więc po co te rokowania? Pod publiczkę? Jeśli o mnie chodzi, to naprawdę chcę dojść do porozumienia. Ja też. Dość już zginęło naszych. I waszych też. Rzecz w tym, że jeszcze nie dość. Wojna nie przyniosła jeszcze wystarczających dochodów. O nie, nie, nie. Nie chcę w ogóle słyszeć takich cynicznych tekstów. Spokojnie. Jedni na wojnie giną, ale inni z wojny żyją. U nas, u was i tutaj, w tym dalekim, dusznym kraju. To, co pan proponuje, to droga donikąd. Musimy wykonać swoje zadanie i tyle. Zadanie? Ma pan na myśli wytyczne z centrali. Od nas samych nic nie zależy. Naprawdę, szkoda czasu na moralizowanie. Pan to mówi. Przedstawiciel mocarstwa, który chce uczyć moralności resztę świata? Przede wszystkim jesteśmy pragmatyczni. Dlatego odnosimy sukcesy. Nie nazwałbym tego sukcesami. No, w porównaniu z waszymi osiągnięciami są to z pewnością obiektywne sukcesy. Sukcesy nigdy nie są obiektywne, tylko zależne od przyjętych celów. Kim jest to dziecko? Dziecko? Z pańskiego snu. A skąd mam wiedzieć, kim jest dziecko ze snu? Nie przypomina panu kogoś znanego, kogoś z przeszłości? Może siebie samego? Z dziećmi nie mam do czynienia już od tak dawna, że może to być równie dobrze każdy, jak i żadne dziecko. Więc jest pan pewien, że nikogo panu nie przypomina? Nawet trochę, w przybliżeniu. To po prostu dziecko. Obłe, gładkie, bezkształtne. Tyle tylko, że uśmiecha się do mnie. A ten uśmiech nie wydaje się panu znajomy? Panie kolego, czy pan mi coś insynuuje? Ależ nie. A co jeśli mnie śni się to samo dziecko? Jak to? To samo? Śni pan mój sen? Trudno powiedzieć, czy to w istocie pański sen i czy ten sen należy do kogokolwiek. Chce pan powiedzieć, że śni się panu dziecko, które śni się i mnie? Kiedy podawał pan kolejne szczegóły swego snu, stopniowo dochodziło do mnie, że śnię to samo. Może się pan zasugerował moją opowieścią o śnie i uznał ją za własny sen? Wykluczone. Nie ulegam sugestiom, dlatego delegowano mnie do tych rokowań. Wygląda na to, że obaj śnimy ten sam sen. Nie słyszałem jeszcze, aby ten sam sen śniły dwie obce osoby. Z dwóch obcych i prowadzących z sobą wojnę krajów. Szczerze mówiąc, nie wierzę panu. Oczywiście nie udowodnię, że mówię prawdę. Tym bardziej mi przykro, że mi pan nie wierzy. Dlaczego więc pan mi go nie opowiedział? Z prostego powodu. Pan mnie uprzedził. Ale mógł pan zareagować wcześniej. To prawda, ale najpierw chciałem się upewnić, że to ten sam sen. Powiedzmy, że panu uwierzę. To znaczy uznam, że mówi pan prawdę. Jak zatem wytłumaczyć śnienie przez nas tego samego snu? Przyznaję, że jest to argument przeciwko mnie. Ale odwróćmy pytanie. Dlaczego miałbym wierzyć panu? Mógł pan swój sen zwyczajnie zmyślić? Jeśli go zmyśliłem, to pan skłamał, że też go śnił. Moje kłamstwo zdemaskowałoby pańskie. Tylko niech mi pan powie, po co miałbym zmyślać? No, choćby dla rozrywki. Albo żeby skrócić między nami dystans, albo żeby sprawdzić moją reakcję. Obaj też wiemy, że dzieci są wśród ofiar naszej wojny. Więc dziecko, ślicznie uśmiechnięte dziecko, może być też alegorią wyrzutów sumienia. Nie widzę w panu cienia emocji. Jest pan zimny jak ryba. Tam, skąd pochodzę, okazywanie emocji nie jest w dobrym tonie. Tak jak i w dyplomacji. Jest jeszcze jedna możliwość, że to dziecko nie jest żadnym symbolem i alegorią, tylko prawdziwym dzieckiem. Nie sądzi pan? Wszystko jest możliwe. Najważniejsze jednak, że coś nas łączy. Niech mi pan opowie o swoim śnie. Nie jest chyba całkiem identyczny z moim. Chodzi w nim o to samo. Zostaje mi powierzone dziecko, z którym nie wiem, co zrobić. Chcę się go na różne sposoby pozbyć, ale nie udaje mi się to i w końcu dochodzę do wniosku, albo zostaję postawiony przed wnioskiem, że tylko ja jestem powołany do opieki nad tym dzieckiem. Wszystko się zgadza. Lepiej bym tego nie ujął. A samo dziecko, jak pan je widzi? Tak jak pan w tej chwili. Z bliska i wyraźnie. Jakie ma oczy? Niebieskie. Jest pan pewien? Czy jestem pewien? Tak. To, co teraz robimy, jest z pewnego punktu widzenia niemoralne. A role, które odgrywamy, parszywe. Nie chodzi nam bowiem o trwały pokój, lecz o panowanie nad światem. To znaczy nie nam osobiście, tylko państwom, które reprezentujemy. My zadowolimy się resztkami z pańskiego stołu, ale nie pozostaje nam nic innego, jak brać udział w tym piekielnym procederze. Więc pan też uważa, że nic od nas nie zależy? O, zależy. W tym sensie, jak od narzędzi zależy to, co chcą nimi zrobić ręce. I głowa. Raczej głowy. W istnienie jakiejś jednej, obiektywnej inteligencji zbiorowej, czy indywidualnej, narodowej, czy ponadnarodowej, nie wierzę. A zatem jesteśmy narzędziami niejasnych, ukrytych sił rządzących światem. Dlatego preferuję zadaniowe podejście do życia. Z perspektywą po prostu na kolejny punkt harmonogramu. Odhaczanie kolejnych czynności. Żyłem tak przez większość życia. Zawsze w służbie czegoś. W służbie nie ma nic złego. Służba porządkuje wiele spraw. Jedne porządkuje, inne rozwala, bo nie znosi konkurencji. Papieroska? Chętnie. Szkoda będzie opuszczać ten świat. Zanim go pan opuści, musimy zrobić, co do nas należy, i zakończyć tę wojnę. Myślałem, że powie pan tę bezsensowną wojnę. Kiedy do niej przystępowaliśmy, wierzyliśmy w jej sens. Nasze kraje do perfekcji opanowały sztukę uzasadniania swoich wojen. Każda wojna na początku, oprócz strachu i przerażenia, przynosi nadzieję. że może tym razem uda się ułożyć to wszystko, albo chociaż ten nasz kawałek świata po naszej myśli. My stawiamy sprawę prościej. Przyjmujemy za pewnik, że zawsze stoimy po właściwej stronie historii. I właśnie dlatego rokowania z wami są takie trudne. Właściwie niemożliwe. Małą łyżeczką do następnego punktu, panie kolego. Nikt od nas nie oczekuje, że będziemy maksymalistami. Nie wydaje się panu, że powinniśmy coś zrobić z tym dzieckiem? Co niby? Sam pan powiedział, że przypomina panu jakieś konkretne dziecko. O, to jest właśnie wasza taktyka. Przeinaczanie faktów. Nadinterpretacja słów. Kłamstwo. Przepraszam, musiałem źle zrozumieć. Wyraziłem przypuszczenie, albo raczej postawiłem hipotezę, że to nasze dziecko może być prawdziwym, to znaczy realnie istniejącym dzieckiem. Właśnie. Jednak w jakiś sposób miałoby trafić do naszych snów. Że też nie wpadłem na to wcześniej. Na co pan nie wpadł? Ale najciemniej jest pod latarnią. Niechże pan wreszcie powie, o co chodzi. Duch. To co widzimy w naszych snach i na jawie, to duch dziecka. Ma pan na myśli zjawę? Duszę. Co pan właściwie chce powiedzieć? Ta ostatnia eskalacja była całkowicie niepotrzebna. Zgadzam się. I doceniam pańską autorefleksję. Liczę na taką i po waszej stronie. Niezmiennie deklarujemy przywiązanie do idei pokojowego współistnienia narodów i państw. Przestań pieprzyć. O, komuś chyba puściły hamulce. Proszę o wybaczenie, to nerwy. Kłopoty ze snem? Żadnych kłopotów, żadnego snu. Mam naciski. Rozumie pan? Wybory. Ciągnąca się wojna nie wygląda dobrze. Te wasze śmieszne wybory, w których udajecie, że ludzie mają na coś wpływ. To dokładnie tak jak u was. O, myli się pan. U nas nikt nikogo nie oszukuje. U nas ludzie wiedzą, że nic od nich nie zależy. Dlatego z czystym sumieniem popierają władzę. Bo nie macie opozycji, a u nas jest. Chociaż czasem wolałbym, żeby jej nie było. To oczywiste. Sama opozycja chciałaby nie być opozycją. Przeciwnie. Bycie opozycją przynosi profity. Bez odpowiedzialności, która wiąże się z pełnieniem władzy. Tak czy inaczej, panie kolego, gracie tylko medię demokracji. Czyli czegoś, czym w istocie jesteście już bardzo znużeni. Tak czy inaczej, panie kolego, powinniśmy się dogadać. Nie męczy pana ta powtarzalność wszystkiego? Na ogół znoszę ją nie najgorzej. Choć oczywiście nie mam kryzysy i wtedy... No właśnie, co wtedy? Myślę sobie, że nie jestem sam. Albo, że to, co robię, ma jakiś ukryty przede mną sens. Albo, że może powinienem się w końcu powiesić. Oczywiście na myśleniu się kończy. Bo jest pan człowiekiem obowiązkowym. Obowiązkowym i poważnym. Tak jak pan. Należymy do tajnego bractwa oswojonej rozpaczy. O, muszę to zapamiętać. U nas z rozpaczy się pije. Ale ja jestem abstynentem. U nas urządza się masakry. Ale ja nie mam broni. I nigdy nie zabiłem nawet muchy. Koło mojego domu uwiły sobie ostatnio gniazdko pleszki. Takie ptaki. Zna się pan na ptakach? Kupiłem sobie atlas, żeby je rozpoznawać. Całymi dniami znoszą do gniazdka owady, żeby wykarmić młode. Niesamowite, jakie są pełne zapału. Jakby wierzyły, że to wszystko ma sens. Sens to ludzki wynalazek. Natura go nie zna. Ja lubię patrzeć na te moje ptaszki. Cieszę się, że są i że mogę na nie patrzeć, wie pan. Im szybciej się dogadamy, tym szybciej je pan znowu zobaczy. No, gdyby to ode mnie zależało, już byśmy świętowali zawarcie pokoju. Gdyby to zależało ode mnie, ta wojna nigdy by nie wybuchła. Ba, ale wybuchła i trwa. Jej końca nie widać. Przenosimy się z miasta do miasta, z kontynentu na kontynent, a ta żmija... Trzyma nas w szachu. A więc i pan to dostrzegł? Nasze kraje prowadzą z sobą krwawą wojnę, a ona robi wszystko, żebyśmy nie doszli do porozumienia. A jeśli to ona zesłała na nas ten sen? Nie sądzę, aby miała takie zdolności. U nas też są takie. Wiedźmy, szeptuchy, jędze, baby jagi. Nie da się tego wyplenić. Nasz kraj jest zbyt wielki, żeby światło rozumu dotarło wszędzie. W naszym kraju próbowaliśmy wyplenić zabobon pieniądzem. Ale ludzie chcą i pieniędzy, i duchów. Co pana zdaniem powinniśmy z nią zrobić? Oba nasze kraje zgodziły się na rokowania pod warunkiem, że to ona będzie główną negocjatorką. Nie można się jej od tak pozbyć. To oznaczałoby ruinę procesu pokojowego. Proces pokojowy i tak jest w ruinie. A ludzie jak ginęli, tak giną, panie kolego. Tak, tak. A płacz matek niesie się ponad zgliszczami. Znamy to. Całą cywilizację na tym zbudowaliśmy. To znaczy taką cywilizację, na jaką nas stać. Musi być sposób na zakończenie tej rzezi. Gdyby był, to już dawno byśmy go znaleźli, panie kolego. Zwariować można. Jeszcze to miasto. Co to za miasto? Wszystkie wyglądają podobnie. Te same światła w ciemności. Mnie to przypomina lampki na grobach naszych umarłych. To fakt. Umarłych potraficie czcić. Co ważniejszych, woskujemy, żeby przypominali o swojej wielkości zaklętej w kruchych ciałach. Czy ta nekrofilia nie jest prawdziwym powodem waszego zamiłowania do wojen? Odnoszę wrażenie, że bardzo chce mnie pan obrazić. Ale puszczę to mimo uszu, bo wiem, że przemawia przez pana nieczyste sumienie i frustracja. Musi pan służyć sprawie, w którą już nie wierzy. A może nigdy nie wierzył? Pan oczywiście wierzy. A, to zależy. Od czego? Czy mi się to opłaca? W szerokim, niekoniecznie finansowym sensie. Rozczarowuje mnie pan. Czyżby? Widzi pan, panie kolego, w wojnie, którą prowadzimy, także ja chciałbym coś ugrać. Jak mam to rozumieć? Ano tak, że nie chcę przegrać mojego życia, swojej kariery, swojej, jeśli los albo Bóg pozwoli, spokojnej starości. Kiedyś chciałem zostać zapamiętany jako ktoś, kto zostawił po sobie coś wartościowego, ale z wiekiem zrozumiałem, że to oczywista mrzonka, bo pamięć o mnie, o panu zresztą też, rozwieje się jak dym z ogniska. Zostanie popiół. Chodzi więc panu wyłącznie o własne dobro? Nie. Nie wyłącznie. Zostanę zapomniany, ale to, czego dokonałem chociażby moim talentem dyplomatycznym i wierną służbą, przetrwa. Albo i nie przetrwa. Przetrwa, przetrwa. Jako idea wiecznego państwa. Żadne państwo nie jest wieczne. Jako idea, owszem, może istnieć do skończenia świata. Państwo nie jest warte tego, żeby czynić je przedmiotem kultu. Tym samym unieważnia pan ofiarę tych, którzy giną w tej wojnie. Oni giną wyłącznie dlatego, że ktoś ich zabija. Nie ma w tym za grosz metafizyki. Ten wasz pragmatyzm jest strasznie przyziemny. Dlatego bliższy prawdy. Nie mogę już tego znieść. Myślę, że pan po prostu nie chce żyć. A może moje życie jest gdzie indziej? I proszę, niech mi pan nie mówi, że nie mamy innego życia poza tym tutaj. Ja też kiedyś obserwowałem ptaki. W niedzielne poranki, kiedy ulica jeszcze spała, nasłuchiwałem wołania sierpówki. Przez wiele lat. Każdego roku wydawało mi się, że to ta sama sierpówka, to samo wołanie. Ale przecież to niemożliwe z biologicznego punktu widzenia. Chciałbym jeszcze kiedyś usłyszeć wołanie sierpówki w niedzielny, cichy poranek. Nasłucha się pan tego jeszcze. Życie jest dobre, panie kolego. Życie ma dla nas cały worek dobrych rzeczy. Na życie nie trzeba się obrażać. Nie trzeba zrywać z nim stosunków, bo i ono może się w końcu na nas obrazić, a wtedy może być z nami licho. Ja to sobie myślę, że życie ma się jedno, bo życie jest jedno, czy tu, czy tam, a wszystko inne to śmierć. Żeby żyć, trzeba brać stronę życia i tyle. Osobliwa teoria. Życiowa. To jest filozofia niewolnika, panie kolego. Racjonalizowanie rozpaczy. Po drugiej stronie mamy samobójstwo. Albo zbrodnię. No, tak, wiem. Wasza historia i literatura pełne są malowniczych potworów i nędzników. Ach, i wy nie pozostajecie w tyle. Ale dla nas to anomalia. Dla was banał. Zawsze się pan ożywia, kiedy trzeba stawać w obronie ręki, która pana karmi. To zdrowy odruch. Co nie zmienia faktu, że uważam siebie za pożałowania godną kreaturę. Ja też żyję w zakłamaniu, ale nie robię z tego tragedii. Zwyczajnie uznałem, że nie przekroczę własnej natury. Panu też tak radzę. Boję się, że ono zniknie. I to będzie oznaczało, że umarłem. Niech pan już idzie spać. A pan się jeszcze nie kładzie? Posiedzę jeszcze. Popatrzę na miasto. Jutro kolejna runda. Powinien pan wypocząć. Oczywiście. Dobranoc, panie kolego. Panu też dobrej nocy. I dobrych snów. Wierzę w nas, wie pan? Nie w potęgi, które reprezentujemy, ale w nas. Pana i mnie. To dobrze. Niech pan dziś zaśnie z tą myślą. Już sobie idę. Przepraszam, że jestem taki namolny. No, chyba dlatego, że nie lubię być sam. Kiedyś lubiłem, a teraz lgnę do ludzi. Czy to nie dziwne? Odprowadzę pana. Nie chce pan skorzystać z chwili samotności? Przeszła mi ochota. Ostatecznie możemy wspólnie nacieszyć się samotnością. I pańskiej, i mojej samotności to nie zawadzi. Tylko mam jedną prośbę. Zawieszenie broni? Zawieszenie broni. Pan wrażenia, że tu w powietrzu jest sól? Jakby to miasto lada moment miało pogrążyć się w oceanie. To by nie było takie złe. Można by wreszcie ukryć łzy. A pan, widzę, w dobrym humorze. Zmieniłem psychoanalityka i leki. Na jakiś czas powinno pomóc. A nie próbował pan się modlić? Ależ modlę się regularnie. Uprawiam jogę i jogging. Ja odwiedzam pewną starą w moim rodzinnym mieście. Upijamy się, wspominając dawne dzieje, a potem długo płaczemy. Następnego dnia jestem jak nowonarodzony, nie licząc kaca. Pan nie jest szczęśliwy. Znałem kiedyś człowieka w powszechnej opinii szczęśliwego. Miał pełne sukcesów życie zawodowe. Piękną żonę, udane dzieci. Któregoś dnia poszedł na tory i poczekał na pociąg. To był ekspres. Są też ludzie nieszczęśliwi, którzy mimo to żyją. Więc może nie są wcale tacy nieszczęśliwi. Są, ale mają poczucie obowiązku. Muszą doprowadzić do końca rokowania pokojowe. Wojna trwa w najlepsze. Codziennie giną mężczyźni, kobiety i dzieci. Znikają całe domy, ulice, osiedla, wioski. Znikają całe miasta. O, wszyscy wiemy, widzimy. Herbata od mieszania nie zrobi się słodsza, a słowa nie zakończą wojny. Mam wrażenie, że nasze negocjacje stały się po prostu jej częścią, którą nikt się już nie przejmuje. Wszystko jest wojną, panie kolego. Eksplozje, ruiny i trupy to wprawdzie widowiskowy, ale wcale nie najważniejszy jej element. Wszystko sprowadza się do rzezi niewinnych. Niech mnie pan uważnie posłucha. Nikomu nie zależy na końcu tej wojny. Nikomu poza tymi, którzy są lub mogą być jej ofiarami. Ale oni nic nie znaczą. Jednak nawet i oni są oswojeni z myślą, że wojna to coś stałego, ponieważ trwa pod różnymi postaciami i w różnych miejscach, odkąd sięgają pamięcią. Kiedyś daleko, a dziś wkoło nich. I oni już wiedzą, że wojna prędzej czy później z dalekiej stanie się bliska, z cudzej, własna. Chce mi pan powiedzieć, że jesteśmy skazani na klęskę? Od samego początku, panie kolego. Nie mogę już znieść tego pańskiego, panie kolego. Nareszcie jakieś emocje w tym pragmatycznym manekinie. Ale właśnie teraz zalecam, żeby pan je powściągnął. Ale to pan przed chwilą płakał. Jeśli to panu przyniesie ulgę, to dobrze, płakałem. Raz na jakiś czas pozwalam sobie wylać trochę nikomu niepotrzebnych łez, żeby do końca nie stać się trupem. Nie musi pan przede mną niczego ukrywać. Po tylu miesiącach rokowań traktuję pana jak kogoś z rodziny. Pan też stał mi się w pewien sposób bliski. Więc nasze rokowania mają jednak jakiś sens? Nie, ponieważ my się nie liczymy. Nas jako jednostek nie ma w sensie geopolitycznym. Co zatem możemy zrobić, skoro nic nie można zrobić? Można. Tylko niech to znowu nie będą symboliczne gesty. Słusznie. Koniec z symbolami. Zastąpimy je namacalnością. Konkrety, panie kolego, konkrety. Skończymy to raz na zawsze. Mój kraj zaatakuje bronią nuklearną pański kraj. Pański adekwatnie odpowie. Mój stosownie zareaguje. Muszę mówić dalej? Mrzonki stare jak broń jądrowa. Nikt nie wejdzie w ten scenariusz. Mój przywódca jest psychopatą. Od dłuższego czasu go urabiam i jestem już bliski sukcesu. To były moje prawdziwe rokowania. Czy pan oszalał? Wojna atomowa? Wie pan, co to znaczy? Wiem i dla tego celu tylko żyję. Pan też powinien do mnie dołączyć. Wtedy wszystko pójdzie szybciej. Przecież obaj wiemy, że dla świata nie ma nadziei. Przecenia pan swoje możliwości. Nawet jeśli uda się panu przekonać samego szefa, to są jeszcze ministrowie i wojskowi. Ministrowie to zgraja pijaków i nieudaczników. A wojskowi są zachwyceni moim pomysłem. Przynajmniej ci, z którymi rozmawiałem. Pana powinno się aresztować i osądzić za spisek przeciwko państwu. Co ja mówię? Państwu. Przeciwko światu. Spokojnie, panie kolego, spokojnie. Lawina właśnie ruszyła i już jej pan nie zatrzyma. Nikt jej nie zatrzyma. Długo pan musiał hodować w sobie to szaleństwo? Szaleństwo jest i tak po stokroć lepsze niż powolna śmierć na raty. Im szybciej pan to zrozumie, tym lepszy będzie miał koniec. Ginąć w imię niezgody na świat jest rzeczą szlachetną i piękną. Może i ten świat jest nie do przyjęcia, ale nie mamy innego. I to jest właśnie ideologia niewolników. Ja wybieram wolność. Narzucając swoją wolę innym. Tak, skoro inaczej nie można, sytuacja wymaga nadzwyczajnych środków. Oczywiście będę zmuszony poinformować moich przełożonych o tym, co usłyszałem. Teraz chyba już możemy przejść na ty. Nie widzę przeciwwskazań. Jestem ciekaw, czy ono tam będzie, kiedy już wszystko się skończy. Ono tam jest. Czeka na nas. Nie zrobi pan tego. A może jeszcze po jednym? W słuchowisku Jarosława Jakubowskiego Rokowania wystąpili Olgierd Łukaszewicz i Przemysław Bluszcz. Reżyseria dźwięku Andrzej Brzoska. Kierownictwo produkcji Beata Jankowska. Reżyseria i opracowanie muzyczne Przemysław Wyszyński. To tylko polityczna fikcja. Chociaż, przypomnę, towarzyszy nam Julia Mark, odpowiedzialna za stronę literacką repertuaru premier w Teatrze Polskiego Radia. No, takiej omowni dawno nie słyszeli państwo, czyli... Jestem kierowniczką literacką Teatru Polskiego Radia i rzeczywiście zanim wyemitujemy słuchowisko, wszystkie je i także wiele innych muszę przeczytać. Fantastyczne zajęcie. To prawda, bardzo je lubię. Tyle żartów. No może jeszcze jeden autorowi i reżyserowi. Chwilowo dziękujemy. Oczywiście można dodać, że reżyser jest aktorem, który od czasu do czasu zasiada po drugiej stronie. Przemek Wyszyński jest też wykładowcą w Akademii Teatralnej, od tego roku profesorem. A na dużej scenie, na przykład na scenie Żywego Planu, asystował Janowi Englertowi podczas przygotowań do słynnego Hamleta na pożegnanie pana dyrektora w Teatrze Narodowym. A autor jest znany, to człowiek pióra w każdej dziedzinie. Jarosław Jakubowski jest też autorem wierszy. Do tego dziennikarzem, co myślę, przydało mu się, kiedy tworzył tę sztukę w gatunku political fiction. Chociaż te rokowania to część naszej rzeczywistości, w której wojny się nie kończą. I ten tekst wydał mi się przejmujący, bo dla mnie ten tekst jest o bezsilności, o tym, że wszyscy jesteśmy narzędziami w czyichś rękach, że nie mamy wpływu właściwie na rzeczywistość. Pewnie wszyscy budzimy się co rano i zastanawiamy się, czy to już, bo mam wrażenie, że bohaterowie również są tylko narzędziami w czyimś ręku. Było dla mnie dotkliwe. No tak, a poza tym mam wrażenie, że nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak bardzo ważny jest efekt takich rokowań, czyli negocjacji. Powiem teraz patetycznie, że od tego właśnie efektu pozytywnego zależą losy naszego świata, naszej przyszłości. Tak, ale w tym tekście jasno bohaterowie się wyrażają, mówiąc, że my nie mamy wpływu na te rokowania. My jesteśmy tylko tubami innego głosu. Głosu, który nami steruje. Oni mają pełną świadomość tego, że oni realizują tylko czyjąś wolę. Ten wątek taki może za bliski naszej współczesności, a przecież zastrzegałam, że to tylko political fiction. Ale wszyscy chyba słuchając tego słuchowiska myślimy o tym, co się dzieje za naszymi granicami, co dzieje się prawie tutaj. Wczoraj wracałam do Warszawy i minęłam auta, które wiozły czołgi. I to za każdym razem jest dla mnie wstrząsający widok. Mm-hmm. To się dzieje tak blisko. Ale wracając do literatury, autor, co przypomnieliśmy, jest znany i ceniony. To prawda, natomiast staram się oddzielać to nazwisko od konkretnej twórczości i nie narzucać sobie takiego punktu widzenia. Jakubowski, to będzie dobrze. Zobaczmy, za każdym razem staram się mieć taki neutralny stosunek do tego, co mnie czeka. Jego sztuka pod tytułem Generał prezentowana była na trzech scenach, bo najpierw w Teatrze Imka w Warszawie, później w Teatrze Telewizji i wreszcie w Teatrze Polskiego Radia. Bardzo dobrze znany dramat i myślę, że jeden z najsłynniejszych, przynajmniej w ostatnim dwudziestoleciu. I wspaniały to był spektakl, dobrze go pamiętam, z Markiem Kalitą. I jeszcze jedno przypomnienie. Jesienią ubiegłego roku przedstawiliśmy Jarosława Jakubowskiego Noc przesilenia, kameralne słuchowisko. Jesienią tego roku W Teatrze Polskiego Radia modna jest kameralistyka. Realizowaliśmy też słuchowiska w obsadach 10-osobowych, ale rzeczywiście ja lubię też takie historie, w których możemy dotknąć tej opowieści o człowieku, a często, kiedy obsada jest 10-osobowa lub większa, a do dyspozycji mamy tylko audio, mnie się trudno odnaleźć, kiedy nie mam do dyspozycji obrazu. My, jako producenci, uznaliśmy, że na tym etapie możemy pozwolić sobie jedynie na kameralne słuchowiska. Będą dwa wyjątki w najbliższym czasie. Tak, przygotowaliśmy dla Państwa, specjalnie dla słuchaczy Trójki, przeniesienie spektaklu klubu komediowego Jak być Polakiem i niedrogo za to zapłacić. Już nam się podoba. Przedstawienie zostało już nagrane, jest zmontowane i czeka na emisję. Klub komediowy w skrócie, bo może Państwo nie wszyscy mieszkają w Warszawie. To jest instytucja, której takim twórcą jest Michał Sufin. Tworzą swoje spektakle w dużej mierze prześmiewcze, satyryczne, ale mam wrażenie, że to jest taka komedia literacka. Gdybym miała szukać jakichś odwołań w historii, to pewnie byłby to Kabaret Starszych Panów. Tylko taki Kabaret Starszych Panów na dzisiejsze czasy. Pracujemy nad tym, żeby pozyskiwać nowych twórców. W tej chwili zaprosiliśmy do debiutu w Teatrze Polskiego Radia Agatę Biziuk. No ale myślę, że najważniejszą i dobrą wiadomością jest fakt, że 29 listopada Teatr Polskiego Radia będzie miał dokładnie 100 lat. I to stulecie obejdziemy, przygotowując Państwu słuchowisko na żywo. Będzie to, tak jak 100 lat temu, warszawianka Stanisława Wyspiańskiego. A warszawiankę reżyserować będzie Mariusz Malec. Serdecznie, jak to się mówi, zapraszamy. Julia Mark była z nami tego wieczoru. Dziękuję. Dziękuję. Do usłyszenia za tydzień, 1 listopada. Specjalne wydanie naszej sceny. Będziemy bowiem wspominali Kasię Stoparczyk i bohatera jej ostatniej, jak się okazało, książki, czyli Stanisława Tyma. Oboje odeszli między zaduszkami. Autopromocja. Jest młoda, zbuntowana i bezkompromisowa. A nazywa się Lola Young. Nowa gwiazda brytyjskiej sceny i jej fantastyczny koncert z festiwalu Way Out West. W Trójce w niedzielę tuż po 19. Polecam, Maciej Jankowski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Czujesz power? To mega okazje na Black Weeks w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 3499 z kodem taniej o 300 zł. Black Weeks w Media Expert. Tanita Tikaram już wkrótce na koncertach w Polsce. Zagra 5 listopada w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu i 6 listopada w Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku. Kup bilety na eventim.pl. Media Patron, Wirtualna Polska. Poleca Radiowa Trójka. Do zobaczenia w Zabrzu i Gdańsku na koncertach Tanity Tikaram. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność? Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm. Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów. Ascorvita Max? Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowit. Jacek Budyń-Szymkiewicz, założyciel zespołów Pogodno i Babu Król. Artysta pełen pasji i sprzeczności. W filmie Sebastiana Juszczyka Szkoda, że nareszcie wspominają go przyjaciele Katarzyna Nosowska, Krzysztof Zalewski, Stanisław Sojka i wielu innych. Tworzą opowieść o niepokornym artyście, o trudnych relacjach, zdrowiu psychicznym, uzależnieniach i buncie na tle społecznego przełomu lat 90. Szkoda, że nareszcie. W kinach od 31 października. Film poleca Radiowa Trójka.